Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ-u podsumowuje drugą turę wyborów prezydenckich. Odpowiadał też na skargi wyborców na niedoręczone pakiety. Policja zatrzymała kobietę, która kamieniem ciężko raniła dziewczynkę. Złapano ją w Chorzowie po tym, jak mundurowi otrzymali zgłoszenie. Związkowcy z kopalni Turów przyjechali do Brukseli. Tam manifestowali w obronie swojego zakładu. Drugą turę wyborów prezydenckich podsumował szef MSZ-u. Jacek Czaputowicz był m.in. pytany o skargi wyborców, którzy mówili, że nie otrzymali pakietów wyborczych. Na konferencji ministra była Sylwia Białek. Minister Jacek Czaputowicz powiedział, że za granicą chęć głosowania zgłosiło znacznie więcej osób niż w poprzednich wyborach prezydenckich czy ostatnich parlamentarnych. Rozesłanych zostało 480 tysięcy pakietów wyborczych. Blisko 400 tysięcy wróciło z powrotem. To stanowi 83%. Dla porównania w 2015 roku zwrot wyniósł 66%. W opinii ministra niesprawiedliwe i nieuzasadnione są twierdzenia mówiące o tym, że wiele pakietów zaginęło. Jacek Czaputowicz powiedział, że część osób nie zdecydowała się wziąć udziału w drugiej turze. Minister przyznał, że była jednak i taka grupa, do której pakiety wyborcze nie dotarły na czas. Tylko, że nie jest to wina w tym wypadku MSZ-u, który wysłał wszystkie głosy w terminie ustawowym, a nawet wcześniej. Poza granicami Polski głosowanie zostało przeprowadzone w 169 komisjach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kobieta, która zaatakowała i ciężko raniła 6-letnią dziewczynkę w Jaworznie, jest już w rękach śląskich policjantów. 46-latkę zatrzymano po południu w Chrzanowie, koło tuż za granicą województwa śląskiego z Małopolską. Po komunikatach, które ukazały się w mediach, jedna z mieszkanek Chrzanowa na przystanku autobusowym rozpoznała tę kobietę. Skontaktowała się z dyżurnym chrzanowskiej komendy, informując o swoich przypuszczeniach. Przybyły na miejsce interwencji patrol policji, wylegitymował kobietę, a gdy potwierdził jej dane personalne, natychmiast zatrzymał. Kobieta już została przekazana śląskim organom ścigania. Mówiła Iwona Szelichciewicz z policji w Chrzanowie. Wczoraj wieczorem w Jaworznie kobieta podeszła do grupy bawiących się dzieci i rzuciła kamieniem w twarz jednej z dziewczynek. Dziecko z ciężkimi obrażeniami głowy trafiło do szpitala, gdzie musiało przejść operację. Zatrzymana kobieta jest osobą bezdomną. Prawdopodobnie usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Związkowcy z kopalni Turów bronili w Brukseli zakładu przed zamknięciem. Dalsze wydobycie węgla w tej odkrywkowej kopalni było dzisiaj jednym z tematów w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Grupa ekologów z Czech poskarżyła się na polski rząd za wydanie koncesji na wydobycie, które według tego, co mówią, obniży poziom wód gruntowych. Tak mówi o tym Bogumił Tyszkiewicz z Niezależnego Związku Zawodowego. Po stronie czeskiej, w niedalekiej odległości od granicy funkcjonują dwie kopalnie, większe od turuszowskiej i o tych kopalniach nikt nie mówi. Ani nie mówią Polacy, ani nie mówią Czesi. Widocznie tamta kopalnia dobrze oddziałuje na środowisko tamte. Po stronie niemieckiej zostały oddane w tym roku dwie elektrownie na węglu i tutaj nic się nie dzieje, ekolodzy się na ten temat nie odzywają. Dzisiaj do Brukseli przyjechała niewielka grupa związkowców z Turowa, ale jesienią ma być ich więcej, bo planują zorganizować protest w obronie kopalni. W angielskich sklepach zasłanianie twarzy będzie obowiązkowe. Tak ma być już od 24 lipca. Śmiertelność wśród pracowników sklepów jest wyższa niż średnia w całym społeczeństwie. Wśród mężczyzn o 75%, wśród kobiet o 60%. Odmrażając handel, musimy więc dbać o ich bezpieczeństwo. Są też dane wskazujące, że obowiązek zasłaniania twarzy dodaje ludziom pewności i zachęca do robienia zakupów. Mówił minister zdrowia Matt Hancock. Takie reguły obowiązują już w Szkocji, a w Walii wejdą w życie za 2 tygodnie. W Anglii na razie obowiązkowe jest tylko zasłanianie twarzy w metrze czy autobusach. Rząd Hiszpanii przygotowuje się do drugiej fali epidemii koronawirusa. Nie wyklucza się ponownego wprowadzenia stanu alarmowego. Tak wynika z planu wczesnego reagowania przedstawionego przez ministra zdrowia. Już teraz wspólnoty autonomiczne mają wzmacniać swoje systemy służby zdrowia, aby mogły szybko diagnozować pacjentów, a także śledzić ich kontakty. Mają być też przygotowane łóżka na oddziałach intensywnej terapii, a także laboratoria, w które będą sprawdzać próbki. Na jesień władze przygotowują też kampanię szczepień przeciwko grypie sezonowej, żeby nie doszło do sytuacji, w której nałożą się na siebie zachorowania na grypę i COVID-19. Rząd zakupił ponad 5 milionów szczepionek i planuje dokupić ich więcej. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. A na początku piłka nożna, bo dziś przedostatnia kolejka PKO Ekstraklasy w grupie spadkowej. W dolnej części tabeli wszystko jest już jasne. Z ligi żegna się Arka Gdynia, która zmierzy się z Górnikiem Zabrze, ŁKS Łódź, który podejmie Raków Częstochowa oraz Korona Kielce, która zagra z Wisłą Płock. W innym meczu Wisła Kraków zmierzy się z Zagłębiem Lubin i jak zaznacza trener Wisły Artur Skowronek, to nie będzie spotkanie o pietruszkę. Wiemy, że zwycięstwem w Lubinie możemy przeskoczyć rywala i właśnie z takim nastawieniem chcę wygrać. Wisła Kraków nigdy nie będzie grała w spacerowym tempie. Zrobimy wszystko, żeby to tempo było wysokie, żeby pokazać tempo ekstraklasy i my jesteśmy na poziomie zawodowym. Piłkarze uwielbiają grać co 2-3 dni. Jest końcówka sezonu i my chcemy być zapamiętani w tym sezonie nie tylko, że zrealizowaliśmy cele będąc w bardzo trudnej sytuacji, ale doskonale wiemy, że jesteś tak dobry jak ostatni twój mecz. Ostatnie spotkanie Wisły w tym sezonie w sobotę, a to dzisiejsze, jak wszystkie inne, rozpocznie się o 20:30. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo znamy datę tegorocznego meczu o Super Puchar Polski. Mistrz zagra ze zdobywcą Pucharu Polski 9 sierpnia o godzinie 20 na boisku Mistrza, czyli Legii Warszawa. Bez niespodzianki, jeśli chodzi o skład ekipy CCC przed kolarskim wyścigiem dookoła Francji. Liderami polskiej grupy będą Belg Greg Van Avermaet, Włoch Matteo Trentin i Rosjanin Ilnur Zakarkin. Nazwiska pozostałych kolarzy, którzy wezmą udział w Tour de France, poznamy w sierpniu. Czterech polskich żużlowców pojedzie jutro w Gnieźnie w trzeciej rundzie indywidualnych Mistrzostw Europy. Do Krzysztofa Kasprzaka, Kacpra Woryny i Bartosza Smektały dołączy Patryk Dudek, który otrzymał dziką kartę. Kolejny sport w Trójce tuż po godzinie 21:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad morzem teraz najchłodniej w Gdańsku 19 stopni, a w pozostałych miejscach do 27. Z kolei na południu głównie od 17 w Zakopanem do 22-23. W nocy pogodnie, jutro na zachodzie i północy oraz krańcach południowych i wschodnich więcej chmur i tam mogą pojawić się przelotne opady. Po południu burze w zachodniej połowie kraju oraz w Tatrach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Witam Państwa w towarzystwie dwóch pań, Katarzyny First-Wojtkowskiej i Aleksandry Budki. W dzisiejszym wieczorze z Trójką będziemy mieli dwóch bohaterów, właściwie trzech. To znaczy jednego solistę i jeden zespół, a właściwie duet. Tym solistą oczywiście będzie niedawny jubilat Beg. W zeszłym roku, przepraszam, w zeszłym tygodniu obchodził swoje 50. urodziny. Sporo muzyki Becka pojawiło się zarówno w audycji GH+, jak i w Wieczorze z Trójką i dziś do niego wracamy i w GH+ skończymy tę przygodę muzyczną z Beckiem. Natomiast drugim artystą, właściwie pozostałymi artystami, którzy dzisiaj pojawią się w szerokim wyborze nagrań, jest grupa czy też duet Sparks. Proszę sobie wyobrazić, że ten zespół istnieje już ponad 50 lat. Dwóch braci, tak naprawdę to jest dwóch braci, Ron i Russell Mail, obaj pochodzą z Kalifornii i w 1967 roku zaczęli wspólnie muzykować. Jak się okazuje, bracia potrafią czasami ze sobą całkiem nieźle współżyć, również artystycznie i charakterologicznie chyba też jakoś do siebie pasują. Jeden śpiewa, drugi gra na fortepianie i różnych innych instrumentach klawiszowych. I to, co ciekawe w przypadku grupy Sparks, to że wielokrotnie zmieniali stylistykę artystyczną, krótko mówiąc, jeśli chodzi o swoje nagrania. Rozpocząłem utworem This Town Ain't Big Enough for Both of Us. To przebój grupy Sparks z roku 1974. Mimo że grupa amerykańska, akurat w ich przypadku większą karierę zrobili w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Tak czasem bywa. Drugie miejsce na liście przebojów właśnie w Zjednoczonym Królestwie w roku 1974. Teraz z kolei posłuchamy dwóch utworów diametralnie różnych od tego, który przed chwilą się pojawił. Pierwszy nosi tytuł When Do I Get to Sing My Way? Lecturing them or threatening them, they will just say, who are you? Is that a question or not? And you see that the plot is predictable, not new, but just as stunned at the things you will do. No, no use in taking their time or in wasting two dimes on a call to God knows who. When all you feel is the rain, and it's hard to be vain, when no person looks at you. So just be gracious and wait in the queue. So when do I get to sing my way? When do I get to feel like Sinatra? When do I get to sing my way? In heaven. Traditions must go on. And though I say yes I see, no I really don't see, is my smiley face still on? Sign your name with the next mowed lawn. So when do I get to sing my way? When do I get to feel like Sinatra? When do I get to sing my when do I get to sing my way? not one offer that I could refuse. So when do I get to see my way? When do I get to feel like Sinatra felt? When do I get to sing Wysłuchaliśmy dwóch utworów z takich okresów, powiedzmy, dyskotekowych, jeśli chodzi o grupę Sparks, po kolei When Do I Get To Sing My Way. Oczywiście My Way to odwołanie do słynnego przeboju znanego przede wszystkim chyba z interpretacji Franka Sinatry, a później The Number One Song in Heaven. To z kolei współpraca z samym Giorgio Moroderem, rok 1979, a When Do I Get To Sing My Way, rok 1994. Jeśli teraz Państwo myślą, że już wszystko wiedzą o grupie Sparks, no to proszę posłuchać. How do I get to Carnegie Hall? How do I get to Carnegie Hall? How do I get to Carnegie Hall? How do I get to Carnegie Hall? Carnegie Hall. Możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie, brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega jedna szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed ogłoszeniami dwa utwory w wykonaniu grupy Sparks. How Do I Get to Carnegie Hall i Good Morning. Oba już z XXI wieku, aczkolwiek jeszcze nie z tej dekady. A dlaczego dzisiaj grupa Sparks? A to dlatego, że dopiero co ukazała się ich 24. regularna płyta długogrająca. I co więcej, jest to jedna z ich najlepszych w całej dyskografii. Grupa Sparks teraz razy trzy, pierwsze trzy fragmenty z nowego albumu zatytułowanego A Steady Drip, Drip, Drip. Help me out, I can't find my left shoe. was born. Someday we'd do useful things, we'd rise above, be kings and queens, but new cheap chairs would always be our thrones. All that we've done, we've lost, we've won, all that and more. All that we've seen, we've heard, we've dreamed, all that. Lawnmower, I'm pushing on my lawnmower, lawnmower. I'm pushing on my lawnmower, lawnmower. The morning it's my lawnmower, lawnmower. The afternoon my lawnmower, lawnmower. The evening it's my lawnmower, lawnmower. The neighbors looking on at my lawnmower. Would you listen? Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem, czy jakiś artysta w historii muzyki rozrywkowej nagrał, skomponował i nagrał piosenkę o kosiarce i o tym, jak z nią działa i walczy, jak właściwie zajmuje mu to cały Boży dzień. No to jeżeli nie było takiej piosenki, to teraz już jest Lone Mower, a wcześniej All That i I'm Toast. Wszystkie trzy nagrania z dopiero co wydanego albumu grupy Sparks, A Steady Drip, Drip, Drip. Jeszcze gwoli formalności wypada przedstawić zespół. Russell Mail to jest wokalista, ten o takim bardzo charakterystycznym, wysokim głosie. Właściwie nie używają, nie korzystają z żadnych zaproszonych gości, jeśli chodzi o chórki. Wszystkie wokale to są po prostu nałożone wokale Russella, a drugi z braci to Ron Mayo. On gra na instrumentach klawiszowych ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście fortepianu czy pianina elektrycznego. Dosyć też charakterystyczny sposób gry, taki rytmiczny powiedziałbym, na tym fortepianie. A Steady Drip Drip Drip, grupa Sparks. Świetna płyta, myślę, że jeszcze będzie okazja do niej wracać, zwłaszcza, że wiem, że mój kolega redakcyjny Piotr Stelmach również ceni ten zespół. A teraz już pora na grupę, a właściwie na solistę Beck. Beck, który w ubiegłym tygodniu obchodził swoje 50. urodziny, zajmuje nam dużo czasu, jeśli chodzi o swoją karierę, ale to dlatego, że po prostu nagrał sporo naprawdę bardzo dobrych płyt. Dziś płyta Sea Change, rok 2002. together in snake bitter souls. New days, throw your chains away, try to hang your hopes on the wind. Endless lines walking a line, and their faces jade the screen. Stranded in infinity rooms, and the same. Nigel Godrich wyreżyserował te nagrania, wyprodukował. Troszkę momentami jakby Radiohead pobrzmiewało w tle. Oczywiście Beck w roli głównej, chyba jeszcze większy kameleon muzyczny niż bracia Mel. To jest płyta Sea Change, wydana w roku 2002. Powiedziałbym, że to taki klimat progresywno-popowy, jeśli chodzi o ten album. Ósme miejsce na liście bestsellerów w Stanach Zjednoczonych, a pierwsze w Norwegii. Taka ciekawostka. Na zakończenie tej godziny posłuchajmy, a właśnie tytuły Sunday Sun i Little One to tytuły utworów, które za nami, a na zakończenie chyba najładniejszy fragment całości The Golden Age. Desert wind